شہر مدینہ جد ٹھنڈ پہ گئی وچ سینے بت اپنا اکھاں رہ گئیاں شہر مدینے تیرا جے کدھرے منظوری ہووے لالا याद है सारे, सबकी हाजिरी हो जाए मिलके बोले आका मेरी।